أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديد فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vargun të cilin kemi filluar mbi ateizmin dhe çështjet që kanë të bëjnë me ateizmin. Si plotësim dhe përmbushje e vargut të cilin e kemi plotësuar mbi emrin dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Ne përmendëm se ateizmi neve nuk na intereson në aspektin shkencor të tij, pra ajo që quhet aspekti akademik i tij, nga se ateizmi nuk qëndron fare. Ateizmi është vetëm një pretekst dhe vjegës për të justifikuar shumë prej krimeve dhe veprave të këqija që bëhen në tokë. Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtjala, në Kur'anin e ti, ateizmi nuk e ka pranuar si çështje që duhet diskutohet. Pro njeriu si qenje ka shumë prej çytjeve dhe vezveseve, por asnjëherë nuk arrin vezvesja që të vijet në dyshim Zoti vetë, Subhanehu vëtjala. Andaj Allahu Gjele Gjelaluhu ka përmend në Kur'an në çështjen e ateizmit, çështje të pyetjeve retorike, të cilat e vendosin ateizmin në një pozitë që s'është i diskutueshëm. Andaj thot Zoti jon te bareke ve teala fillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. A ka mundsi dikush me dishun Allahun? A ka pra, Allahu gjithat a mundet dikush me dishun Zotin Subhanehu ve teala? Edhe ne do ta shohim vëllezër me lejen Allahu te bareke ve teala se ateistat zakonisht nuk kanë argument për ta ndërtuar meselën e tyre. Po krejt çka ata kanë vezveset të cilat i shëndrojnë në pyetje. Këta mbajnë mend. Gjithta gjërat që i paraqesin ateistat si argumente janë vezvese të vendosura në kallopin e pyetjeve. Zakonisht bojnë pyetje. Andaj shumë regjetarë kanë thënë se pengesa më e madhe ateistave është kaderi, është sherri, komenti i sherrit. Të kicili do të ndalimi pak më gjatë me lejen e Allahu të bare kjo e tala, ku të vim të ajo mesele, andaj muslimani duhet të imson këtë gjëra për sfera që i lezër, që të arruan imanin e vetë, që të arruan besimin e vetë, dhe ndoshtë edhe bëhet sebeb që dikush të largohet nga këto dyshime, dhe ajo që ne e përmendëm nga djetarët se nuk ka ndo një qenje vetëm se i vjen në kokë ajo që ka i vjen ateistit. Andaj ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja fal këtij umetit atë çka i a banë vezvese nefsi, deri sa nuk flet, apo nuk vepron. Pro krejt edhe çka të vinë në kokë, dersa nuk i shqipton, dhe nuk i shprejhë me gjuën tane, dhe nuk i banë bindjet tua, atëherë Allahu Gjellua t'i falë. Në ketë këtë hadith, çka argumenton se njeri flet me vetveten e vetë dhe ka pyetje, dhe një gamë dhe varkë pyetje është të cilat dëshiron me ju përgjigj. Në ligjëratën e kaluar, lezër, e hapëm një temë të se ne kanë hapë dietarët, e që është e njohur tek ateistat, dhe ajo është cila ka qenë origjina dhe zanafila e njeriut. Pro njeriu buron si qenje ateiste apo besimtare. Këta jemi duke diskutu me lejnë e Zotit Subhanehu vë tjara. Ne e dim dhe zënfe se Allahu Gjellivala ka kryuar Ademin me dëshirën e vetë në kohën kur aj ka dasht Subhanehu vë tjara. Andaj thëtë Allahu Gjellivalu në Kur'an, në surën e Al-Baqara, vë idhë kale Rabbuke lil melaiketi inni gja'ilun fil ardi Khalife, kalu e të gjallu fija, me jufsilu fija, deri në fund të ajete. Tho Zoti jonë të bare kjo vëtjala, kur Zoti i tha me laqeve, po e kryoj një zëvendës, një më këmbës në tokë, Ademin, alej salat dhe selam. Kjo idh, kale, kanë thënë djetarët, është qfarë, për zamanin, por nuk është i përcaktuar, sepse s'munën me ditë, askush nuk mundët me zbulu, andaj edhe sot, as shkenca, as historia, as një orvati nuk ka arrit me pre, me këput çështjen e zamanit. Ata i shepër që imo shkestarë kërë folin, dhe imparat 3 milion viteve, supozimisht. E kanë merak mi rrit numrat. Super, për shembull thon para 15 milion viteve. Ky ylli thot për shembull ka kalu para 300 milion viteve. Dhe kur nuk, kur far argumente nuk ka për ata. Ojë është kët harsan, kët është e folur në hava. Mirë, po njerëzit janë shumë inferior karsia atyre që flasin në emër të shkencës. Po të kadale që këtu ka fol filan shkenstari e kështu me ratë. Anda njerëzit nuk e din kure ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu hu asë një sen. Apo? Ma di njeri ju vezër me këtë shkencë që e ka përparue. Apo? Sot për shemull me përparimin e teknologjis njeri ju ka mundësi pak para se me linë fëmija disa muaj me herët me e vërtetue se qëfar gjinie ka ma ashkull apo femër, edhe para fërsisht e din se kur do të vjen vakti i lindjes, para fërsisht. Mirë po, me gjithë se nuk e din sakt kur ka me lind, ka orvatje që këtë dit, do një arja që lojnë, mirë po, nuk kanë ide kur ka zonë fara. Ska medicin, ska shkenë që e di, kur e ka zonë, kur është bëhe, së është e mundë. Dhe se dhe zërë Allahu Gjellë Gjellë, shumë për e gjërave, i afron njerëzit, për pak e kapa, më nuk e kapë. Nëse Allahu Gjellale i sprovon njerëzit që t'i shohë se si ato do t'a nxjerë në pahë kibrën e tyre dhe kleracinë e tyre e kështu më radhë. A në dhe origjina njeriut. Pse duhet t'a mësojmë origjina njeriut? Nëse nëse e kuptojmë këtë meselë, dhe zërë, shumë për e qështjeve të ateizmit i letësojna. Si për shembul, ne kur e dim se njeriu buron besimtar, i pari njeri o besimtar, dhe është Ademi, alayhi salatu wassalam, pejgamber, jo vetëm besimtar. Pengamber. Por ne tani në gjuhën ateistave nuk do të flasim pengamber, e kështu me radhë flasim origjina e njeriu është besimtar. Origjina e njeriu të njeh Zotin, subhanahu wa taala. Kjo mesele te ateistat është e kundërta. A dallon njëri ka lind ateist. Me kalimin e kohës, kur njeriu ka pa fenomenën natyrë, është strehuar nga friga e madhe në tauhid, në besim në një zot apo në shumë zota që janë paganët. Apo e cila mesela dhe zërë sot do të diskutojnë sikur që e filluam në gjeratën e kaluar. Pra i përmendëm vëzën në gjeratën e kaluar 5 fakte dhe përmendëm se këtu nuk do të përmendin ajete as hadithe, por përmbajtjen e tyre. Pra nuk do të citojnë. Nuk do të thëjmë ka thonë zotit të bare kjo vetelën kur anë kjo ajet kështu, jo. Por të anëzirin përmbajtjen në aspektin logik dhe të arsyjes dhe të i përplasim argumentet. Ta shojmë sa të qëndron fjara ateistave se njeriu bazën e ka ateist. Sa mundet me qëndru? E kur të bjerë diçka logikish, lezër, apo, dhe kjo eramje i vjen përforcim në këtë ranje edhe shpalja, a dhe do Shejhu Lisamu të imi, rahimehullah, se një sen qka e pohon logika. Edhe vjen edhe shëriati e pohon të njëtën, atër ngulitën zemër. Qikur që kemi përmejnë shpesh, se Allah u gjelon nuk urdhënë diqka, vetëm se me urci dhe levërdi. Si shto që i khulisamu të imie, rahimehullah, në një për vetëfave të ti, nuk ka në shëriat, nuk di, shprejat kështu, nuk di që ka në fejnë e Zotit, dhe një urdhër, apo ndales, Allah u asë një levërdi për robin se ka në ta. Por që ima Allah u nuk thot, bëje këtë vepër, nëse vetëmi pse me ba, veç për dëshirën teme. Tho që i khulistamu të imie, nuk din feqësë. Ose është urci, ose është levërdi, ose është preventiv, e kështu më ratë. Pa tjetër me egzistu një urci. Argument një krejta jetët ku thënë Allahu Gjelluala, e felatet edhe kerun, e felatet akilun, a nuk meditoni, a nuk logikoni, si kur mos të mundet të logikoj, do të ishte thirje e kotë logiko. Përdore me endën, kur ajo nuk ka mundësi me u kapë. Andaj, kur vjen, mendja me një përfundim. Dhe atë përfundim e përkra shpalja. Atër, lezër, a ka mundësi njëri ju me i dyshimi mati? Jo. Por që mu, lezër, njërzit pa fe. Njërzit pa fe e din se njëri janë ma i lartë se sa kriesa tjera. Apo, pa fe. Kines, plot për indianëve, plot për ateistave, thonë qenja njërzorë është ma i lartë se gjalesa tjera, se hajvanët tjera. Neve muslimanë dhe zër, që ki përfundim logik, bashkë me ata, o la ka të kërram në bëni Adem, me bashkë me fjallën e Zotit Gjellë Gjellë, ne birë në Ademit e kemi ngritë lartë, qka në banë neve, që mu kapë fort për këta, apo, anë dhe zër, kur përfundon diçka logika, dhe e përmban shpalja, atëre s'ka mundësi njeri ju me fut dyshimin në këto zona. Argumenti vëzëri 6 se origina dhe zanafila e njerijut është imani, cila vëzëra jo, është argumenti historik se në të gjitha kulturat e njerëzve, qysh kur njerëzimi shkruan dhe evidenton, qysh kur merë shënime, nëse këthejmë një historit më të lashta, pri kur ka shkujt njerëzimi, pri kur janë gjetë në arkive shkrimet njerëzve, ka arvatje dhe ka mbledhe dhe tubime, të cilat i mbajnë, do më dhanë hulumtusit dhe gjurmusit, se kur datojnë shkrimet më të vjetra, apo e kështu me radhë. Dhe sot e kanë zbulu vëzër, se prej të mirave të tyre gjurmimeve, cila e vëzër, sot e kanë zbulu e një të mirë të gjuhës arabe, gjuhës e Kur'anit, cila e vëzër kjo e mira. Kanë thanë kështu, krejt gjuhët të cilët janë folë në të kaluarën, nëse gjena do një popët që kalon do një liber, se mërdash kërkush. Më shumë të azajna, nëse e mërti një liber, të dhe një fisi që ka jetu para 5.000 vjetëve, e ka folin një gjuhë të caktuar, edhe na gjena gjurë, dhe e kanë shkrujt diqka, o shumë fështirë me ledzu, nëse ledzohet, s'kuptohet, se nuk e dim, s'ka kërkush që e ledzon, ka ndek me bab gjysh, me një paket të ati fisi, qka ka dash me than, nuk e dina, vesh gjurë, ka jetu diku qëtu, apo, për e të mirave të këtyre gjurëmive dhe zërë është se, kanë than, e vetë mja gjurë, që nëse gjejmë gjurëm në histori, para mija viteve, e mundet mu ledzu pasër sot, është gjuhë arabe. Pra nëse gjindet para 5.000 vjetëve, 6.000 vjetëve një shkrim, dhe një plak, dikush ka kalu, dhe një urësi, dhe një datë, dhe një shkrim, e merë njeri ju sot, pse vëzër, sepse me ruajtje në Kur'anit është ruajtë edhe gjuhë arabe. Ama sot na kemi shkrime, të gjuhës Shqipe, nëse i silë pak ma para 300-400 vjetëve, një s'kanë mundësimi ledzu, dhe që ka thonë? E njëta gjuhë. Dhe shumë e gjuhë ju ndodhë. Për shembull, edhe vetë gjuhë angleze. Nëse hime le gjuhët vjetra shumë, si kuptojmë të atrit. E vetëm kjo është prej të mirave të gjurmimeve. Argumenti gjallë e zërë është cila? Se në tërë historin, e njërzimit, s'ka popull, që shumica ati populli, nuk ka popull, vetëm se adhuron diçka duke e supozuar si Zotë. Dhe kjo duke e supozuar si Zot, tani neve na duhet kjo pjesë për argument si e paramendojnë Zotin në meselë tjetër. Dhe nga se ne edhim se dikush nuk e paramendojnë sakt Allahun Gjeli Gjelalu, por nuk mundet me hek pi vetit nevojën për ta adhuruar dikan i cili është jashtë forcave ti, për te fuqive të tina. Analizër, nuk kemi ndonjë popull i cili ka kaluar do njerë në histori, vetëm se e gjejmë se e marrin cilësine adhuruesve, adhurojnë diçka, të cilën e quajnë Zot, e quajnë Zot. E kjo vëzër, çfarë argumenton? Domthon, popujt vëzër gjatë historisë kanë pas filozofa, shkrimtar, autor, inteligent, njerëzit meqëm, njerëzit arsyshëm, njerëzit urt. Sot bota, shkon i merë, i përkëtha librat para 3.000 vjetëve të grekve. Për sara syje, është shumë i meqëm më kanë kjo. Don, e apo on inteligjencë. Mirë, pra njerëzimi gjithmonë ka trashëguar inteligjencë. Se sikur të ishin nga vëzër këtë jo të meqëm, atëherë do nasi siç mikon të meqëm. Apo, rangon shumë të meqëm. Madje realisht mençuria shkon duke u paksuar. Me fjalë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, se masalet Muhammed alayhi salatu wasalam nuk mundet me marrë njerëz më të mirë dhe më të mençur dhe më inteligjencë se sa gjenerata e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tani çfarë kemi këtu prej argumente dhe zot? Kur jam mbledh këtë popujt gjatë historisë, krejt të mëshmit, këtë filozofat, këtë njerëz të shkollum të secili popull me shkollën e vet, si kanë pas mundësi asnjë popull mos me dal nga adhurimi me gjithë studimin e materjes, studimin e historisë, studimin e gjeografisë, pamjen e gjërave të mëdha në dunjë, megjithatë krejt adhurojnë. Kjo çka argumenton dhe zot? Se adhurimi, kërkimi i Zotit, shfaqja dhe manifestimi diçka e që gjithë ibadet është në brendin e thell të njëriut. Pastaj aja qilon adhurimit cakt është me cele tjetë, aja adhuron dhe nuk mundet me largue adhurimin. Atëherë dhe zër, kjo argumenton, kjo është për argumenteve, se nuk ka pas mundësi baza dhe origjina e njeriut me qenë ateizmi e mos me pas asnjë popull, asnjë popull gjatë historisë, vetëm se me neve me nadal për fundimi sa ata adhurojnë dikan. Si ka mundësi kjo, lezër? Si ka mundësi, nëse e mona kështu, lezër, që ta stirizojna baza njeriut të kanë verbëria apo shikimi. Njeri para ka pa, a u ka një verë, pasar i ka shikimi. Apo qyshe, malet, qyshe, këshmi qitë që këtë meselën të rezi, e këshmi shumicën, Allah. Sot shumica në bota janë dverbara, a shojnë? Shumica shojnë. Shumica në bota janë shurd, a ju punon veshi, dëgjimi, ju punon. Mirë, nëse i pak ma histori, a ka do një popull janë konë këtë verbor, këtë popull i verbor, s'ka. Një verbor që aty në qosh, një e verbor ade. Mirë po, shumica shojnë, shumica dëgjojnë, shumica flasin. Cila origina njerit? Shikimi, dëgjimi, të folurit, eksumerat. Do më dhonë, verboria ka ardhë, i thënë, tari, është ka ardhë ma vonë, nuk o e zakonçme, është i jashtë zakonçme. Jo rështë që dhe vinë hadithet e Muhammed a.s. se ka thënë Allahu te bareke ve teala, kur kujtë Allahu ja merë dysit edhe ajë duron, Allahu ja shpërblen me gjenet. Kujtë Allahu ja merë dysit edhe ajë duron edhe është i knash me Zotin, Allahu e shpërblen ata me gjenet. Sepse shikim e punë e madhe. Mirë, pse ka thonë një merë? Se baza cila? Baza e ka. Andaj dhe zërë, ky drejtimi njërzve, ky strehimi njërzve drejt adhurimin, e të gjitha popujt, që argumento dhe zërë? Se baza e njërzve është kërkimi Zotit, adhurimi Zotit. Adhurimi i Zotit qoftë edhe në syretet të gabuara, si që janë paganët, kur ata përfiturojnë se Allahu u gjelaz banë mu adhuru drejt për drejt, për duhet të adhuruat në përmjet do një idulli, apo që e kanë krishterot në përmjet të birit, apo që e kanë plot prej popojve në përmjet shpjegimeve të tyre. A në vezër, kjo që farë argumenton? Kjo argumenton se ideja e besimit, ideja e imanit, ideja e këthimit të njeriut nga një fuqi e mbinatyrshme, është bazë të njeriut. Dhe na kemi përnë një shpesh, vezër. Se njeriu vjen adhurues, lind adhurues. Lind duhe lip Allahun subhanahu wa taala. Kjo është argumenti i gjashtë, pra argumenti i gjashtë është dëshmia historike e gjurmëve të njerëzimit. S'ka njerëzim në botë sot që jemi 8 miliardë parafërsisht, edhe në të kaluarën vetëm sa ata adhurojnë. Këtë adhurim e shfaqin në forma të të ndryshme. Argumenti i 7, vëllezër. Se njeriu është qenje që e njef në bazë adhurimin, e njef Zotin, të bare kjo e tala. Por njeriu vjen prej në këtë botë duke e lyp Zotin, subhanehu vë tala. Dhe nuk vjen ateist, nuk vjen mohues. Por njeriu vëzër vjen me një bagaj të madhë të ilmit, i cili o i instalu mërën ati, kada ka dal i del jashtë. Nga da ka dal i del jashtë. Por shembull, vëzë, që ta kuptojna, njëriju lindë zdikur gjo, nuk dikur gjo. Momentin e parë që e jep informacionat, i pranon, i kombinon. Ku e merë këtë gëdishmëri për t'i kombinu dhe për t'i pranu? I thu fëmijës, kjo gota, kjo është tavolina, kjo është libri, e kështu mëra, ti e filani, e kështu mëra, këta dush me respektu, këta nuk dush me prek. Pse i pranon këto t'gatshme? Dhe jeton mbi to, mbi këto parime. Sepse ai është bo gati mi pranu informatat. Nëse ti shkon njëtën operacion ja ban hajvanit, e shaqe nuk pi uj. Nuk pi uj, pse? Se së është i gatuar për të marrë informata. Nuk është i gatuar për të marrë informata. E argumenti i 7 dhe zë shfar thot. Ata ateist a thojnë njëriju originën e ka ateist. Ndërsa në definicionin e ateizmit njëriju qëfar është vëzër, e përmendëm. Qenje materiale, fizike, domthon kombinim kimik. Apo është bë taj përzire kimike, është ngurcu, është bë njeri. Pastaj kjo formë mundet me u shkatrua. Apo sigurisht që për shembull sot mendojnë se njeriu ka mundësi me kalu në çënje të ndryshme, duke i quajtur ato zombi, alien, e kështu me radhë, filozofia, edhe njeriu bie prej kësaj. Pse? Sepse ai nuk e di se kjo bazë ka Darwinin, i cili ka thonë forma njeri sot është, domthon, ta qujmë termet e reja, update i fundit. Ama si dihet, Ka mundësi mu modifiku dhe me kalun qeter, në tjetër kopje. A ka mundësi, lezër? Shka mundësi. Nuk ka mundësi. Mirë, në basë të njerijut, basë të originës të njerijut, bazuar në bëjt definicionin ateistave, se njeriju është materje e modifikuar e evoluar. Apo, atëherë, lezër. Njeriju, kur thotë se baza njerijut është ateizmi, që kjo fjali? Qa është që kjo fjali? Kur thot, kur thoi ateisti, baza njeriut është ateizmi. Kjo është përfundim. Përfundim, kjo është, kjo një bindje. Ku e ka morë këtë bindje? Ku e ka morë këtë bindje? Kjo bindje, a është rezultat i materjes? Jo, se me materja ta besojnë se nuk prodhon të vërteta. Por që e mu vëzër? A ka mundësi neve? Ta është po e thjezhon vëzër, po kjo realitetet që kjo? Kush ka lexuar ateizëm e di se jemi duvol mbalc. Materia, na çka jena materia dhe çka materia është e njësoj. Njësoj. A mundet dikush me besu në botë se çka gota, çka tasi e ka mësu njërin se çka është çka e vërtet. Ajo e vërtet. 1 plus 1 bojnë 2. Ti je njëri, ti e kështu më ra. A mundesh me besu e? Së mundesh me besu. Shumë njani mu deklaru kështu. Me do në keqë të shka ti kalzova, përshme, ja kalzon dikujt disa informacione. E i du keqë të shka ti kalzova, mi ka kalzu që ki guri. Dhe që i thua, ki guri nuk prodhon qëto informacione, mësë ki mor dikujt tjetër. Ateisat, shkur të shqip dhe zë, qka thonë? Në jena qenje fizike, materiale, e evoluar, mirë, atër pika e konstatut, pika e përfundut, se njeri është origin ateist, se kjo definicion, ku e more? Pa tjetër e ke morë për jashtë. E ku është që kjo jashtë? Ku është që kjo jashtë? Da më thonë, njeri ju dhe zërë, kur përfundon diçka, kur thotë që kjo është qështu, që kjo është qështu, parashtrohet me njerë pytja, kush të kalzoj? Kush të kalzoj? Pavarësisht a ke thonë sakta se ke thonë ta, nuk e nga të këshira ta. Da më thonë, a i që ka thotë origina njeri ju të është ateizmi, pavarësisht, ajo di që është komplet e kotë, po për e morë me që ketë definicion, edhe i themi ku e morë, a e prodhove ti, a e more prej jashtë. Nëse thot e prodhova unë, atare hinë në një labirint që së mundët me dalaj, sepse ka pohu se qenja, materia e vdekshme ka prodhu të vërteta. Nëse shë është e mundshme. Nëse thot e ka marë prej jashtë, ku e ka marë? Gjdo sen që ka është e jashtme, ata e qujnë metafizikë, për të fizikët. Do më thonë, kthehet të besimi. Apo, a që të da shohë, dhe zërë, me lejnë Allahu te bare kjo tëra, kërë ti prezentojmë argumentet fetare, mbi qështën e egzistencës Allahu te bare kjo tëra, do të shohëm sa e lik, sa këtë muabet është ateizmi. Por në e lusme Allahu që Allahu ti ruan zemrat tona në iman dhe besim. A në dhe zërë, kjo informacion e kjo vërqëllim, pohimi se njëriju, bazën dhe originën e vetë e ka në ateizm, është mundësia e parë. Mundësia e parë është ta ketë krijuar këtë informat nga vetvetja, apo ta ketë marrë prej përjashtë. S'është e mundur me pasmon nga vetvetja. Kjo është e njëjtë sikur me thanë një fëmijë 2 vjeçar, mi ka kallëzu këtë libër 700 faqe. Nuk e beson askush. Sepse ai nuk është i gatshëm me prodhu gjithë këtë nam të informacioneve. Kështu është edhe njeriu, vëllazër. S'ka mundësi me përfundue se ateizmi është baza e njeriu, qase ata besojnë se njeriu është materie. Njeri është materje dhe tjetra vëllezër, ne e shohim se njeriu është i gatshëm për ta pranuar besimin në Allahun te bareke ve teala dhe reziston kundër ateizmit. Mënia reziston. Andaj ti e shoh vëllezër çdo dyshim që vjen krye njeriu. I ka me minuta është. Është me minuta apo me sekunda dhe kalon. S'mund të bëndet vazhdimisht atë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend hadith sahih që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë alayhi salatu wassalam, do të vazhdojë njerëzit të thonë, hadha khalaq Allah, hadha khalaqahu Allah, këtë ka krijuar Allahu, këtë ka krijuar Allahu xhel xhelalu, derisa shejtani do të fut njerëzit dhe të thonë, e Allahu kush e ka krijuar? Apo çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam? Kur ti vjen edhe njëri prej juve kjo, domon kur ka me ardh, i ka me tar. Çka do të më vallëzë? Thellë më thon, "Falyakul" Let thoje Amen të billah, i kam besuar Allahut, ha? Valjen tehi, edhe let nalet. Që të më dhe zër kjo? Pra, strehohu të baza edhe nale, se kjo nalet pastaj. A da ti e shef, vezvesja është kaluse, baza cila, Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu të bare kjo dhe tjala. Ateizmi në histori u konë kaluse, baza cila ka metë, është aksidentala jo, ka ka përsi, aradon, ama baza cila, Zoti Gjellë Gjellalu, Zoti të bare kjo dhe tjala. Dhe ne kemi përdej dhe zërë, mati kujti kujtohet, se një për problematikave të Freudit, Freudi, i cili është njëri nga, si që quaj disa predjetarë, prej 5 shtyllave të Evropës, dhe prej 5 shtyllave të liberalizmit, që shka ndonë jehudit, Freud një ioni, na duhet neve, Freudi. Freudi, vëzër, kërë ka definu njëri unë që ka thonë, njëri është qenje seksuale, qenje cili, e cila funksionon vetëm me mardhanje intime, pik. Po problemi Freudi të kanë, cila, problemi Freudi të kanë, ka thonë vish një problemo. No, mujna me zhidhë këtë problematikë, që njëri unë me ngobë vazhdimisht me mardhanje intime, por është një problem, se çdo qenje e re njëri, kur lindë, linë me një bagasht të komplikuar të turpit. Dhe më donë, por që e më da thonë, qysh me e bo njëri me menu vetëm për mardhanje intime dhe vetëm për ata shka, quen, na, shka e qujmë zina. Ato nuk e qujmë zina, ato e qujmë art i ngopjes në aspektin e mardhanjeve intime. Apo, mirë, cila ju ka dalë si problem, andaj minjerë në zonë si vetë, Alfredi, ka thonë, kjo problemi madhë, nuk o problemi vogël, është problemi madhë se çdo fush një shka lindë, lin me turpin kundër marrëdhënieve intime. Andaj ti për shemb ai ke vallëzë. Fëmia kur vjen fëmijë, e urren i vjen marrë prej marrëdhënieve intime. Kush e ka nuk çeta çtu? E do të më shku punë me vetëm, derisa ai ti humbe marrja. Por çka ka thënë pejgamberi alayhis salatu selam, beqarja mjafton kur ti vjen e mja lip dikush dorën, nëse ajo do mu martu me çat djalë. Mjafton me shujt. Pse mjafton me shujt? Po thotë, ajo nëse ha beçare, thot po valla pedu, çka i shkon menja familjes? Çka e ka lip dorën? Po kjo ka dash, kjo shumë pidika këto punë. E çka tha Alayhis salam, mjafton heshtja. Se ajo baza, e pse heshtja? Se sun thot po. A e veja ka thënë ajo thot po. Ajo ka kalu një fazë të caktuar. Mirë vëzër, kjo i ka qitë shumë problem këtyre njerëzve. Ka në se gjdo kopje e resh ka vjen e njerëzve, henes du të me prish për fillimit. Dohon, paravëzër njerëzimi sa ka prish për njerëzve. Ta prap ku dare fëmija i ri, henes del me marre, apo, ato ti e shep për shemull, fëmijen. Dohon, ose një tri, i cili nuk o fut në lugën e zinajës, zotin arruj dhe i rujt të rritë dhe të rejët e muslimanve. E shep se si e urren zinajën, e shep të keqe. Këni pa të rritë për shemull, kur fillojnë me ungacmun nga dashuria dhe dashuriçkat, qka bojnë? Fshehën, ikë. Pse nuk thotë, po hajtë me së dhe këto qertë? Jo, mrejnë, ka arë pin krim, ka arë kjo. E kjo dhe zëri ka po problem Freudit. Ka thonë, turpi o problem të njëri. A i në që ka thonë problem, dhe zërë? Problem në më thonë, kjo du të mu largue, du të mu hekë. Dhe sot, dhe zënë botë, punohet, qish mi ashkull njerëzit marrën. Dërsa Muhammed e Selam sërë ka thonë, imani ka 60 dishka pjesë. Ma e lartë është la ilaha illallah. Ma e funit është me largue pengesën prej rrugës. Dhe turpjo për imanit. Dhe marja për imanit. Pse ka theksu marja për imanit? Se marja dhe zër e shoshon imanit. Edhe e mban imanit. E lusë për Allahun që Allahot në ban njerës të turpshëm për para Zotit dhe për para njerëzve. A në dhe zër, argumenti i 7, se njeri ju dhe zër, është qenje e cila nuk e ka pas origjinën në ateizëm, nuk e ka pas origjinën besimtar, i ka besu Zotit, subhanehu ve teala, dhe se ateizmi është vezvese e shejtanit, të cilën ja hedhë shejtanin njeriut, dhe mundohet me vezvese me tërheqë. Andaj ka thonë pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, falëndërimët i takojnë Allahut që ketë forcën e shejtanit e ka hedhë vezvese. Këtë menim është. Shëroj e menën, andaj dhe të i bënkaj me gjëzinë, në rëvinë e ti e lëfawajt, këtë problemën dhvinë pite menja. Shëroj e menën, shëroj o shumë. Andaj sot një për metodave të mjekve për me shëruje, cila arë lezër, është edhe psikika. Andaj shumë për psikologve, marim pare, duke i fol njërzve, dhe onë thot, ka dale, që të soju, bavo gjali mirë, s'kine u e mushëtësu, kitë ka mu bo mirë, ja, që të fjallja thot, a bo? Edhe i thot, 40 euro, 50 euro, 100 euro, seanca. Kitë kjo lezër është, dërsa ajnë diko, është e vërdet se në diko. Dhe ka njërz janë, sikur që janë dvartë për hapa, janë dvartë për psikologin. Mos me shku një aftë e ajë, që regulohet. elush me Allahun që Allahu të na ruan të gjithëve. E teta vëzër, prej argumenteve, se baza njeriu është imani dhe nuk është kufri dhe ateizmi, është vëzër, nëse njeriu i pohohet origjina në ateizëm, atëherë parashtrohet një pyetje. Një prej argumenteve vëzër që do ta sillim për ekzistencën e Zotit dhe kotësinë e ateizmit, cila vëzër, është morali. Morali, këta shka e diskutum për problematikën e Freudit. Morali, vëzër, ki grumbulli i moraleve, me të cilën njeriu e regulon jetën e vetë, karshi botës, ku e ka morë ketë sistem. Ku e ka morë sistemin e fjallës e mirë. Ku e ka morë sistemin e urrejtës dhe i zulumit. Pse e do drejtësien, pse e do turpin, pse e do pronën, pse nuk e do shkeljen, pse hajdutria në bazë është e urrejtur. Pse s'ka qef njëri mi amor dhe shka e vetja. Pika e ka moraj me e qujt amoralitet hajdutit. Pse hajdutit është amoral? Jo i moral që. Ketë ki grumë më vëzër i moraleve është një prej argumente më të mdoja të Allahu të bare kjo e tjara. A dinim se, sepse këto vëzër nuk i ka provu njëri, këto i ka mor të gatshme. Këto i ka mor të gatshme. Apo, e ta një vëzër, ta mo e men, kjo është një prej argumente, do të përmenjmi të mon detalj. Po, këtu vetëm të origjina. Njeriu nuk e ka origjinën ateizëm për çfarë arsye, vëzër. Se atëherë vendosëm në një problematik shumë të fuqishme, edhe ndërlikuar. Atëherë parashtrohet pyetja, nga e ka marrë njeriu moralin? Individualisht edhe në mundi shoqërore dhe sociale. Pra prej ka buron morali? Pse njeriu ranohet, vëzër? Pse njeriu për shembull e gjeni ti njerëzit, për shembull njerëz normal, dikush u ka prishë ajo me mohabet tjetër. Njerëzit normal, vëzër, jetojnë për shembull, kur ja thot dikujt një fjalë ranohet. Kur është se ja thot dikujt një fjalë dhe ai prekët, dhe ki prekët. Ç'kjo moral, vëzër? Sigurisht që ka parshkujt Imran ibn Husajn radiallahu an, shoki pejgamberit sa, pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç ka ardhur në Sahih Buhari dhe Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam raqiqan rahima. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka se ka parshkujt Imrani ka thon ka qenë shumë i but, i ndjeshëm, i thyshëm, Muhammed a.s. dhe i mëshirëshëm. Si ka thonë dikush, apo ma banë që tave, si ka thonë po. U konë shumë i prekshëm. Që ishtot, Aisha radiallahu anha, nuk e ka prish kur kush, kur kujt për nga Muhammed a.s. veç nëse u konë haram. Që ki lip dishka haram, s'ka mujt me ta dhonë. Si t'i shkonë halal, se herë ka shlupej, a.s. dhe me këta i ka pushtu zemët e njerëzë, se njerëzit e ngurt, që i këshirën veç vetën e vetë, te i ka të veta, qefët të veta, a i së mundet me te i kalu vetën e vetë. Kitë kjo, pse e ka mbush Allahu moral njërën, vëzër? Pse e ka mbush moral? Pse e ka mbush turp? Pse a i kuqët? Pse s'kuqët njëriju? Për qëra s'kuqët, vëzër? Dhe kuqëja ka instalu njëriju të kuqëmën? Pse nuk s'kuqët lopa? Pse nuk s'kuqët? Pse nuk s'kuqët qeni? Apo? Pse nuk s'kuqët gomari? Sepse Allahu gjerë e ka hek turpin për taj. Apo, e njërën e ka mushë në turp, në turp. Këtë kjo turp, i lezër, shfarë është? Është sistem morali, sistem akhlaki me të cilët mbahet njëri. Dhe vëzër, Allahu Gjele Gjelalu, do të vim të argumentet, se prej argumentet më të forta, pas argumenteve fizike, univerzi, qila, toka, ne, është edhe argumenti moralit. Allahu Gjeluala, kër është argumentuar për pengamerin e Muhammed a.s. që është argumentu, vëzër? Në në shekhu lësëmën të mije, rahimahullah, në një libër të tij An-Nubuwat, që e kanë nga librat e fuqishme mbi pejgamberinë e pejgamberit alayhi salatu sallam dhe pejgamberët të tjerë, do shumica njerëzve mendojnë se çarja e hanës që i ka ndodhur Muhamedit alayhi salatu sallam është shumë prej mucizeve, si futja e dorës në ujë, shtimi i ujit, është prej mucizeve, prej mrekullive më të mëdha se morali. Është e kundërta ato tipën të mia. Morali ti jo më i madh se çarja e hanës. Se hana, vëzër, hana është një fizikë e vendosur në qilë. Domthonë, me gjithë shumë mrekulli se s'mundet njeri me mri me qa. Ama, për shembull, ajo fundi fundit është një fizikë. Ti shkon pak ma poshtë e kishë qa njeri. Apo, për shembull, kodra e madhe e Zotit, hi njeri e qa në për gjimës. Edhe e ban autoban. Apo, mirë. I mëndemi allot kjo omu e gjizë. Se natë kohë, pa kur farë teknike, o qa në gjysë. Po ma e madhe se kaqë, me të cilën Zoti është argumentu, cila është, wa inneke ala khuluqin adhim. Kjo është interesant, dhe zë. Kjo është interesant, se si Allahu është argumentu se Muhamedi a.s. është pejgamber me argumentin se ky ka moral të madh. Moralin e ka të madh. E tani vëzër kur jemi të morali, ky sistemi komplikuar me të cilin njeriu funksionon, ku e ka morë? Pse njerëzimi, vëzër, mos më konë që ki sistemi moral, vëzër. Luft as nalët kur. Po sistemi moral. O njeri, dhe mëdhen, sigur që ka thonë njani prej njerëzve të urt, apo prej poetave, ka thonë i shon njerëzit bëhen copa si bisha, që e gërsira. Apo? Pasaj ka thonë sosët lufta edhe kthejen si dele. Njerëzit vëzër kur bëjnë lufta, dhe mëdhen, luftojnë dhe luftojnë. Kutë sosët, prapë si se dhe këshirë punën e vetë. Dhe ka luftu me të madhe për të farë, për të këthim fun, prapë i qetë. Do po thonë, qka e ban njeri unë me e kry luftën dhe zërë që kjo sistemi moral, që kur njerëzit thonë, bol, mjavë, tërqëto mo, bol, bol vrajta, bol prejta, kështu janë da luftët dhe zërë. Apo, atëherë dhe zërë, argumenti të tërë, që se në ka thonë djetarët, është se si ka mundësi njeri ju i parë, apo, si kur të ishte ateist, nëse ateizmi dhe zërë sistemin moral, e shef defekt të njeri, jo bazë të njeri. Dhe mon, turpi, mos me hangër hakin e dikujna, mos me shkel pa drejt, mos me vra njerin, mos me vra fëmijën, mos me bo abortin, apo, këtë kjo dhe dhe, të, në bazë të ateizmit, është penges, zban kështu, në dushmu liru e piksajta. Apo, a ne ka ardhvatjet ashtë, ardhvatjet moja, për me te kalu moralin, po shëndu mujtë, se njeri dhe zërë qështu, qështu i formu. Atërë pytja jonë është, dhe se ne ka më djetarët, njeri i parë, ka e murë këtë sistem? Ku e murë këtë sistem të moralit larë? Pse fëmija, se fëmija dhe zërë është kopja ma e qarë se si funksionë njeri ju. Se njeri ju dhe zërë, fëmija në shef, kërja jep të një diqka, kërja jep një diqka, edhe aj nuk të njef, pse nguron me morë? Nga e ka këtë frikë, pse druhët? Sigur thot, ka dale. Pse kur baba i vetë ja jep një diqka, edhe thot, kjo është e jotja, jep do të hola, thot, janë parët e tua. Mirë. Dhe mundohet dikush mi amor. Pse reziston? Ku e dikki me çfar? Domthon, përveç inteligjencës, s'ka inteligjencë, s'ka aftësi të arsyes. Pra nga e merr ai arsye tua, se çka e jemi, mos më merr. Çka është e jemi? Ti provoje të shpjegoj. Ose provoje me kuçi, me fëmijën. Ja ka dhënë baba vetë diçka, ja ka dhënë një lëpirse. Ti thu bëva këtu. E thot, ja nis me kaj, thot, kjo është e jemi. Ka e di? Sistemi moral i thot, aj, autoriteti, bab, i jemi ma ka pronsu këta, moralisht s'lejot në mamor, moralisht s'lejot në mamor, aj që shtu zdi me të thonë, njërë i thot, a shkëta veti fmin, zdi aj me të thonë, djetarë dhe në përkëthimi që ti gjestit është, s'lejot ti me mamor këta, ku e mur ki qëta? Prej Zotit Gjellë Gjellalu, sepse Allahu Gjellë Gjellalu dhe zër, nuk e do zulumin, dhe e ka bo haram zulumin, dhe që këtë sistem e ka vlu të njeri. Që këtë sistem e ka vlu të njeri. A në dhe zë njeri ju e urrejnë zulumin dhe e do zotin, të bare kjo e tala, sa është, a është i drejtë. Thotë Allahu të bare kjo e tala, wa ma rabbu ke bidhallamin lil abid, zotë jotë asë kujtë si ban zulum. Sikur njeri mështë ta kuptën të qka zulumin dhe zërë. Si të ta kuptën të qëta? Por njeri e kupton, se e pa drejta është e pa drejt, nuk e ka vendin e vetë. A da dhe zërë, ne e gjejmë, se gjatë tërë njërzimit, njeri u ka jetuar me sistemin e moralit, ka jetuar me sistemin e tërsi së vlerave, vyrtyteve, dhe i ka urejt vesët, i ka urejt zulumët, i ka urejt gjërat e liga, nga i ka morë këto dhe zërë, nga i ka bo këtë litar të gjatë të veprave të mira, të cilat lindë me to. Nuk ka dyshim se janë të furnizuar nga hana Allahut të bareke vë tjale. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe zërë betohet në nefs. A? Wa nefsi wa masawaha. Betohet në shpirt. Këtu dhe zërë shpirti dhe në Kur'an vinë dy terme për shpirtin. Ruh edhe nefs. Mes tyre ka, do më thonë, gjërat përbashta dhe ndara. Nefsi me shpirtin, dikun mundet munda, dikun mundet me u pajtu, është khilaf i madh tek dietarët e muslimanëve, nuk do të dinim atë. Allahu ja betohet nefs. Apo, në çka të nefs dhe zër, Zoti e ka vendos dëshirën për të qenë i mirë. Ku e marr njeriu dëshirën për të qenë i mirë? Pse nuk pranon njeri mi thonë ti e njeri keq, ti e njeri hajdut, ti e njeri poshtër? Pse që kjo fjallë e vret? Pse nuk e vret lopën kjo? I thu lopës e oje poshtër, oje lig. Vazhdon. A njeri hajdu, njeri doj lig. A e ban kiametin. Ku e mor me bo kiametin? Sistemi moral. Nuk ja duron shpirti mi thonë o i keq. Apo? Dhe shikove zë, Allahu Gjele Gjelalu, i cili ka kryuar njeri ju, kër i flet njeri ju në Kur'an, gjithmonë të këqijat, ja qonë si në periferi. Në mos sigur i thot, mos e zbanë qështu. Apo? A ne përshimu, rral ka ajete të cilat i drejtojnë njeri ju të me o kriminel. Zakonisht janë ajete të satë, e binë skendin e ahiretit, i cili o zhvolos në kufar, o zhvolos në krim, edhe Allahu Gjele i drejtojnë me krimin që ka e ka ba. Nërsa në këtë dunja, dërsa ajë frimon, si e thirë zoti, ha, ja e juhel, insanu. Sa jetë në Kur'an dhe zërvin, ja e juhel nasu, o ju njërës. Kujt i ban thirë kështu zoti, Gjele Gjelalu? Ja e juhel nasu, o ju njërës. Pra sigur, Allahu Gjelluala i drejtojt këti sistemit moral të cilin e ka kryuar të kënjëri ju, me të cilin njëri ju funksionon dhe isteria njërzimit nuk nje, pos këtë sistem. Nuk ka mbot dhe zër, nuk ka mbot dhe vetëm funksionohet me këtë sistem. Ata njëri ju dhe zër s'ka pas mundësi me e marrë këta nga vetja, por e ka morrë nga jashtë. Andaj prapë njëjtë avlen, s'ka vletit e argumenti 7, parashtrohet pyetja. Njëri ju këtë sistem moralit e prodhoj vetë, apo e murë hazër? A e prodhon njëri ju vetë marrën, a e merë? A e prodhon dashurien për të mirën, a e merë gatshme? E merë gatshme. Lindë me ta. Ku e merë? Si të dalmi, ku e merë? Dalmi të Zotit, të bare kjo e tjale. Si të dalmi, pi ku e merë? Ndërsa dhe zërë është e pa mundur me vërtetu dikush në botë se njëri ju sistemin moral e ka prodhu, si shë prodhu iPhone-i. Apo? Ose shë prodhu kompiteri. Ja, së mundë me prodhu njëri ju sistem moral. Por shenë dhe zërë, sot, edini në botë, ka arvatje me zavëndcu, do më krahën e punës njëriut, me krahën e punës së robotit. Mirë, po një pengesë e madhe, cila dhe zërë, pengesë e madhe është, se s'ka shpirt, s'ka moral, apo, a i duhet me punu me shifra. Por shenë më shtype që tu, i thotë, godit e që tu 5 herë, bjerë e gotën që tu 5 herë, apo, ose, për shenë më, derdhe që këtë gotë, mushja gotën me langë, për shenë më. Mi po përshemë nëse roboti pak i hik ai laseri apo sistemi dhe si në punon, edhe ta gjun në kryje tije, ai nuk thot në fal. Ama njeri ka moral. Tu ta mush nëse të banë viran që ka thot më banë alal. Roboti zdi me thot më banë alal. Ai ketë burën e shprasë me ti. Andaj një për problemet që nuk i futin këto në skenë, qëra, është problema mu me në gjuhë pasaj. Apo është problema mu me në gjuhë. A në njëri ju dhe zërë ka sistem moral të cilin nuk e merë nga vetja, nuk e prodhon. Si kur të prodhoj morali, ja, do të bëhat njëri. A në dhe zërë një për problematikeve të moja të cilat e kanë diskutu zakonisht këto psikologa cila ndërgjegja. Kë e ka vejnë ndërgjegja? Ndërgjegja. Ajo djegja e brendshme e njëri ju që se le rahat për veprat e caktuara. A thonë një, a të më hangë ndërgjegja? Jam të hangë vetën se e bona shtap, se bona shtap. E mirë, kur rëqë këtë dërgjegja? Dërgjegja është pjesë e që ti sistemit moral që e ka kryu Zotit e bare kjo vë tjala. Ska mundësi mu shpjegu dhe zërë fizikisht. Haroja. Ska mundësi mu shpjegu fizikisht. Kur rëjnë dërgjegja? Ti e gjeni njeri, i ka krejt të performancët e trupit edhe një tjetër. Njani a i prish deri maksimum, tjetëri a i mirë deri maksimum. Ku? Njëtë funksionojnë, si të vesh, këtë trupi njëta. E shtetin kamer, e në gjizon, një lukth, një zemër, një mëlqi, këtë njësoj. Kur rrinë dërgjegja? Rrinë shpirt. Rrinë në shpirt. Andaj Zotë i unë të bare kjo e tëra, e ka pru këtë argument, dhe kjo është prej argumenteve të fuqishme, se origina njeriut ka qenë besimi. E në anta dhe zërë, prej argumenteve, se njeriut nuk e ka originën në ateizm, po origina ti është imani. Argument për këta dhe zërë është, se ateistat tonë, se njeriut është i evoluar. Ka evolu, do më nga majmuni, supozivisht si pas Darwinit, apo nga gjallesat të tjera, edhe nuk i dijet, do më në sulalja, nuk i dijet baza, pas të ka përvundu në këtë formatin e fundit. Pyetja që e rënon, këtë origin, se origjina e njeriut është ateizëm, është se bëhet pyetja se cila është arsyeja, pra cila është arsyeja që njeriu origjinën e ka pas ateist e jo besimtar. Ha. Domthon, çfarë kemi këtu? Domthon, kur njeriu thot njeriu e ka pas origjinën ateist, kjo domosdoshmërisht çka i vjen dhëzër? Ha. Kjo domosdoshmërisht i vjen se njeriu kur e ka mohuni diçka, e ka njoft një herë, mos ani ka thon sosht. Apo e parashtrohet pyetja dhëzër. Njeriu i parë pika e ditës se një herë nuk ekziston Zoti e moj. A e gjitha ta thëzon ose? Domthon. I kemi dy mundësi. Mundësia jone muslimanëve dhe besimtarëve dhe këtë fetë që ka janë domthon me baza të pejgamberëve pasaj të devijuara si krishterizmi dhe jehudit apo të sikur sabiet që të Persisë. Mundësia e parë është njeriu ka qenë besimtar. Dhe kjo është e vërtetë absolute, e pashmangshme, e pathyeshme. Dhe mundësia tjetër e ateistave se njeriu e ka origjinën ateizëm. Mirë. Tani kur ti e mohon në diçka, kur ti e mohon në diçka, ti çka je të pohuë? Je të pohuë mrena këtij mohimi dije. Apo je të pohuë mrena këtij mohimi dije. Për shembull, zot. Nëse ti thuaj çështu tash, se në filan venin, në filan botën, pazojna në kinë, në filan lagjën, nuk ka, për shembull, pazojna nuk ka aeroport, nuk ka tren, nuk ka tash asnjë njeri që aty. Që kjo informatë që ka tina e dhave tash, që ka argumenton se ti e te ditë se se egziston që ti kur gjo, apo, o merë një tjetër, nëse ti dhukë shtu, që tu ku jam tokë na, që kjo tokë a jonë që tu, që tu nër tokë s'ka ujë, s'ka, për shembull, dashani njëri tu çel bunar. Dhe ti shkoni thu kështu. Shiko, mos u mundo hiç me çel bunarin, se çu mëna s'ka ujë. Çka i shkon menja me vetaj? A PD a? Ai të dit çi të mohu apo? Po nëse ti thu, po ja pa supozimisht s'dut me pas ujë këtu. Jo, kjo është diçka tjetër. Po tani ke inë zonën e Hamendjes, kur ti e mohon vëllazër. Kur ti e mohon, ti e tu e pohu mëna vetës se çfarë? Se unë jam të ditë se kësë egziston kjo. E pika e mur njëri parë dhe zë. Kur e mur, kur pa të vakë qatë shumë me studiu, sa të dulë në dunja, fjallën e parë tha s'ko zotë. Ku e muraj këta? Mon, dhe zë, nëse ta qarsojna. Kjo është njëra prej gjërave të sëtë, janë argumentu djetarë me plota jetë, po unë thashtë nuk du të përmemi a jetë, që ta sharojna vetëm në aspektin e arsyjes. Njerëzit dhe zërë në pohim edhe në mohim janë ekstreme ndryshme. Apo zakonisht e ki po njës kur pojnë mua bet, po të pove që kjo të pëshimu thot që kjo materi është e mirë, që kjo maqinë thot shumë ka dole mirë, apo thot hiq bezban në pohim e në mohim, në tu dija qka atu kalzu, atu kalzu sa atu dit dishka. Kur thot dikush dhe zërë, përshimu te i thua ta blej që këtë telefon, njën i thot blej e dhe se shumë i mira, kjo pohim mirë, me këta e kemi një tjetër të të mëse blej, dhe. Zban hiq. Qka të shkon menja me vetë, a e ke pas, apo edhe ke që mund duket, edhe pedi. Jo, do të që kam pas kur, po zban. Dhe më donë, a e ka kalu një vi, zdo me diskutuat vi, cila ajo vija, ku e morë e vesh se zban? E vetë mja mënyrë për me e pohu që që kjo zban, është me thonë këshyre, a di pëse zban? Se 1, 2, 3, e kam përdor 5 vjetë, 10 vjetë, e kam që mund tu krejt, po ta vërtetoj se zban. E mirë dhe zë, nëse këthejmi tash origina njeri par, këto thojnë, sa ka dal njeri par këtë dunja, edhe pse këto thojnë, kër ka dal pja ti majmunit par, apo, pja ti dajes vetë, kushenit vetë, a i par i ka thonë, s'ka zotë, mirë, tani, këti atë izit që ka i thua dhe zë, kur e mësoj këtë qëta? Kur e more këtë formati? Doan, se ti për me pohue, se s'ka, ti ki kaluë shumë dje, edhe ke thonë s'ka. Sot dhe zërmbot, o shumë problem me mohue një diçka që sështë. Apo, për shembull dhe zërë, ja një shembull. Sot njerëzit janë të diskutu në bot, a ka i latë kanceri. Allah i shërof të sëmurët e muslima në Jarabbel Alemin, dhe i ruajt atë të sët, nuk janë të prejkur prej asajla. Mirë dhe zërë, sot bot a thot, a ka i latë kanceri, a s'ka i latë kanceri. Ka arvatit të ndryshme, mirë. Ne kemi një bazë, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka than ma anzalallahu min da'in, nuk e ka zbrit Allahu në tokë një sëmundje, shoqërim me qatë smuje ka që edhe ilaqin. Dhe shtu një problem tjetër, ka thonë alime men alime, o gjehile men gjehile. A e dikush e di, se dikush se di. E mirë, ta zdojnë a rëzikës me cilë adhezër. E dikush e di, se dikush se di. Tani, kur ti thu s'ka be ilaqë për kancerin, qka i bje që jetu thonë në vetë, në vetin tanë, në vetë që sa i vjallie, ti e të thonë kështu. Une, si intelektuali madhë dhe studius shumë i madhë, i kam ledzu ketë librat e mjekësijës, i kam provu ketë ilaqet të ketë smutet e kancerit, dhe s'kam lanë tokë pa e provu qka ka barishtë dhe gjëra që bëhat ilaqet me to, vetë se s'funksionon. Mjekët qka thonë, gabim. S'ki mujtë mi provu ketë. Andaj shpresa e mjekëve ku avdhezër, që ka ilaç kanceri, dhe ka ilaç kanceri, po njësë nuk e din. Ku është shpresa, dhe zër? Ne e kena me shpallje, ata e kanë me shkencë. Si që ka të shkenca, të shiko, për me pohu ti, apo me mohu që s'ka ilaç, ti do shme provu ketë. A njëni thotë, ja i ke provu ketë, gjithë shka ke provu që s'funksionon? A mund është me thonë po? Me thonë po, delë si e ta manë. Njëni thotë, mira, ke hecë ketë kinën, ke këshirë ketë, ketë ta malet e kinës, ke këshirë se asë një barishtë, s'ko ka ilaça? A më një thu po? Jo, jo ti për kinën, ti për basën ta nësë në ki provu ketë. Apo, atër lezer, qiko, a që i komplikuar është mohimi dhe pohimi, sa që na në fejë lezer, apo, edhe të hadithet, të mërën të hadithet, për shemo, disa njërët lezer mendojnë, sigur, shemo, mendojnë se me thonë hadithi o daif, o shma e letë se me thonë sahih, apo disa të gjerë thonë me thonë sahih, a ma e letë se me thonë daif, cila o lezer asë njana, tu dhijat janë trana. Ti kur thush ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo hadith është i sakt. Na bojna pyetje, pika be di që i sakt. Kështu ti na ka dhënë hadith. E njëri thotë, a ka thonë ajo pejgamberi po? Argument Buhariu, Muslimi, Abu Dawud, ka saktësuar kjo e kështu me radhë. Mirë, njëri thotë kjo hadith o daif. Ai thënë na e po mirë valla. Mos i thave ti, ka dalë. Pse o daif? Pse s'ka thonë ashtu pejgamberi? Për shkak 1 2 3. Pa e argumentu kur gjo nuk qëndron. Pa e argumentu kur gjo nuk qëndron. E tani vëzër të këthejmi të ateisti. Ky i cili thot, origine njerit ka qenë ateizmi. Parashtrojmë pytjen. Sa ke kalu ti prej dijes që arritën mohim? Si e vërtetove që s'ka? Mera shemë vëzër me ilaqë, më sara. Kur kush dunja zguzon me pohue se s'ka një ilaqë? Nuk guzon. As me pohu se që kjo është ilaqë që sajla. Dersa ta vërtetoje. Dersa vërtetimi o Iran, vëzër. O vërtetimi Iran. Andaj sot medicina thot, ne shpresojmë që kena me gjetë ilaçin e kancerit, me argument, jo me hadith. Do të na shpresojnë se Allah si kena pa këtë ilaçë në dunjë, Allah ka të pasbuluar. Se vazhdimisht gjenden ilaçe të reja. Apo, andaj prej argumenteve të muslimanëve dhe atyre që ka e besojnë Allahun te bareke ve teala, është si ka mundësi, duke qenë njeriu, sipas ateizmit, qenie e mbushur materie, e cila nuk ka shpirt, dhe nuk ka burim jashtë a vetës dhe komplikimeve të kimizë ndërlikimeve të fizikut. Si ka mundësi ki me këtë përbërje me gjetë se baza njëzë ka ateisti? Ska mundësi. Apo, nuk ka mundësi. Andat dhe zë kjo është argumenti inan. Dhe i djetë jë dhe zër, dhe me këta përfundora kemi dhe argumentet e tjera, me lejnë e zotit e bare kjo e tjala, do të i përmendin në vendin e vetë. Prej fjallët e ateistëve zërësht, se ata thonë njëri ju në bazë ka qenë primitiv, dhe kjo është deklarate shumë e rëzikshme, do njëri gjemë edhe muslimant e përmenin, kohën e guri, thot. Apo thot kohën primitive, për para s'kan ditë, thot njërzit. Gjemë njërzit për shumë, duke thonë kështu, dhe thot, për para s'kan ditë, vlo, nasot dina. Kjo e gabuar shumë. Kjo është, ali pse, se për para, që a gjë për para, që a gjë për para, që a gjë okonë dhe pengamberi, ali se vatë selam, e kush ka ditë, aja ti, a na aj, ali i salatu sam, maharët, maharët, isaj, maharët, maharët, pengamber, dherë të i pari ademi, ali i salatu sam. E mirë dhe zërë, kur ne themi në kohën primitive, kjo dhe zërë është me e mordë gatshme deklaratën e darvinistave. Ska kohë primitive, realisht dhe zërë, kohë primitive ka me ardhë, dhe vjen të shku ka primitivizmi, jo të e kaluë. Jo shte kundër ta. Pengamber, ali i salatu sam, ka thonë hadith, nuk vjen një zaman vetëm sa i cili vjen është ma i sherri sa i cili ka kaluar. Qka pi bje? Se njerëzit të shku e të bo ma primitiv. Kur janë vra me herë të lezer? 60 milion viktima në luftën e parë dhe ditë botërore. 60 milion. Dërsa në një prej sondajë, lezer, dhe matematikëve, logarive, që kam bërë disa prej djetarëve, se kretë luftat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kam bërë, lezer, a disa njerëz janë vra? Më pak se 3.000. Komplet e ka sos, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mesajin e vetë, sallallahu alajhi wasallam, kam pas luftra. Më pak se 3.000 njerëz janë vra. 60 milion janë vra vetëm luftën e parë dhe ditë. Apo, mirë vëzër, kur kanë ma primitiv? Në kaluarën, atash, jo në kaluarën, vëzër, 2 milion njerëz janë vra në Irak, në fillim të shekullit, 21, 2 milion. Sa ka vra Hitleri, sa ka vra Stalinis, me qindra mija, me miliona, sa kanë vra atje në Kore, në Kinë, hinë lezo sa kanë, me miliona, kur akon ma primitiv? Në kaluarën, atash. Kur ka ma primitiv? Tash është ma primitiv. Kur ka ma shumë vrasje? Shiko, dhe zë, nuk e qelë ti Facebookën, veç të e ka vra. E ka myt, ka na vra, ka na myt. Apo? Dhe sa ma shumë e lanë fejën, ashtë ma shumë vra. A në dhe zërë, prej gjerët që kam përmenë ateistat, kanë thanë, se njeri ju në kohën primitive, a? Thash këta shtynë në klapa, pas ta ja gjerë bandja 3-4 vija, kitë kotë të kotë. Po tash për frasë me gjune tëre. Në kohën primitive, njeri s'ka ditë, e ka pa rufen, vetëtimën, vërshimën e ujit, detin e madhë, ka hinë terë, shkretin, u ka tutë. Këtë tutë, s'ka ditë në menagju, ka thonë, o Zotë, që shtu ata thonë, abo, dhe mon, o shtrehun nga friga e madhët e Zotit, të bare kjo e tjala, abo, dhe si cëli popë dhe ka kriju një Zotë, duke u mundu më u shtrehu të një fuqi e jash natyrshme për ta fitu këtë që ka po trejmët pisajna. Apo, mirë po, cila dhe zërë përgjigjeja. Cila është përgjigjeja? Ne e përmendëm se fenomenet natyrore dhe gjërat e jash dhe konshme në qil dhe në tokë s'ka në mundësi mu shpjegue pos me fe. Apo, po problemi ku dhe zërë? Problemi është se qka ka problem që fenomenet e jash zakonshme tjenë alarm për njerin. Ko defekti? Allah. Allahu Gjeli Gjelaluhu thot në Kur'an, në surën e Isra, wa ma nursilu bil ajati illa të khwife. Ne nuk e qregullojmë me shenja në univers veç se mitut njerëzit. Por qëfar mitut, o vezër? Mu këthit e Zoti. Mu këthit e të Zoti. Shumë për njerëzit vërshimë, thonë, për shumë, pse vërshimi? Pse vërshimi? Po dhe zërë mësë me që qatë vërshim, kur vi këthejmi në Zotit? Mësë me ta që Allah u smuje, kur i këthej është i Zotit? Te pasës i ke pasë, kur njetë më këthije? Allah u të ka që smuje, të ka që sprova, të ka që bela, të ka që e, në monë, vërshime në natyrë, që ti me thonë kalale, se diku qëtër e me në gjekë këtë qilë. E diku qëtër është këtë tokë, së është e jotja, ta dridhë shpijën, e ba, dhe qëtë për jashtë. Për 2 minuta ti e lë shpijën dane. Atë çka për ti punon 60 vjet. E tani vëzhgër, këto fenomene janë alarm për njeriu që të beson në Allahun te bareke ve teala. Këto e kanë kthim brap vëzhgër. Ka thonë atëra s'ka ditë. Atëra s'ka ditë. E çka themi vëzhgër? Po mirë, atëra s'ka ditë. A jemi atëra s'ka ditë? Sepse na semë çështu. Mirë, e sot apo na sot dim. Sot shkenca ato kuptojnë diku shkenca vëzhgër, domodin e thot me atë ëndjen më të lartë. Shkenca Allah, ka zbulu këto. E kështë, mirë. Jemi në kohë në shkencës, teknologjies, satelitave, laserave, komunikimet shpejta, bërthamas, këtë regull. A u largu tuta? A u largu tuta? A ka ndunja në bot dikush që këtë vend shkencës, këtë kod shkencës, kur dridhët mirë to, ka thëtë, unë e hyç. A ba, këni bada, unë e hyç të tutna. O ma i rejnë, o vëzër. Valla i rejnë. A i muzgatë dhe pak, ja bo, e qysh me e diktuar rejnë asë rejnë vëzër, që jenë doktor në analiza. Thu që ki autut, parëzit ajo. Thu që ki për pak akon të dek. Vallaj, o, nuk ka dhe njëzë njëzë që stu, të do vëzër, penga mërtë Zotit janë kanë, penga mërtë Allahu. Allahu i këshirë me kujdesin e vetë, edhe ato janë tutë, të do vëzër. E ka që Zotit Musajnë të Faraoni, i ka thënë Musaj a.s. Zotit vetë, pengamber, ka thon inni e khafu e jektulun, ka thon o Zot, tutna se mvrasim, tutna se mvrasim. Ka disa supermenas tutën hiq, po nuk o e vërdeta jo dhe. Muhammed alayhi salatu wassalam, a i cili e kanë bërshkut sahabë sa 30 bura, 30 bura dhe, e ka pas dorën e madhe edhe të fort alayhi salatu wassalam, mirë po sahabë thot, s'kemi pa dorë matë njom se aje, but të folke, edhe kur nuk ta, nuk e shleke dorën i pari. E kanë grej bedewiju, që pejon sa veç pak me pas rezistue, e kishë rëzue. Apo, Musa alayhi salatu wassalam, sa i fort të kanë. A e di se ajtu i da dy njerëzje ka mit njonim. E kini pa njerëz kër i da move më su përlani, ajtu i thonë njonim, move më su përlaj, i dekt. Me gjitha ta qiki njeri, kur ka pas balafacim me faraonin, ka thonë o Zot po tutna. Muhammed a.s. far ka bo? Muhammed a.s. kur i ka thonë këna me të vra, ka organizu me ik, me shkur me dine. Pse o dhe zër, së është njeri, së o me laqaj, apo, që kjo tutë e instaluar të njeri për çka dhe zër, për shumë të mira, për shumë të mira, për mbrojtje, imunitet, ekshumerat, për të zbulue, kur shkoj zikon shkon kadale, se që të kamat më njerë. Kjo friga të rungë dhe zër, apo, e mirë, që kjo friga dhe zër, kur Allahu i qënë fenomenet, pra e prish natyren, e ban terë, beshi shumë, snalet, e mushket me uj, kjo dhe zër është për të kalzue se njeri ju është qenje e dobet. Pak me aprish, s'ka mundësi. Andaj dhe zërë ne themi, nëse të kaluarën kanë tut edhe kanë strehut e Zoti, po e njëjta po ndodhë në shekullin 21, ma dje dhe ma shumë dhe zërë. A e dini se sot me mija njërz shkojnë në për spitale, kërkojnë mjekim të depresionit. Shekullin 21 dhe zërë. E ka pagën 10.000 dolar, 15.000 dolar, 100.000 dolar, a ma jështë i smutë. E ka rogën dhe të ardhurat me mija frank shkon kësa në mytët, se së ne ka mujtë frigën. Apo? A në dhe friga nga fenomenet është nga argumentet më të mdoja të Allahu të bare kjo e tala, të cilat Zoti Jon Gjellë Gjellalu i dërgon në univers për të balafaquar njeriun me hakikatin e vetë, me dopsin e ti, me qenjën e vogël të tina, për të këthirë të Allahu të bare kjo e tala. Pra me një fjallë dhe zër, argumentin e ateistave kthejnë nga ana tjetër dhe deliman. Ata ka manjeri nga tuta e ka shpik Zotin. Jo. Allahu i ka që këto fenomene për me qëtë e Zotin. Wa ila Allahi turja ul umur, ka thënë Zotin jonë të bare kjo të në Kur'an, krejt pun të këthejen dhe Zotin. Krejt pun të këthejen të Allahu të bare kjo të bare kjo të tjera. Kjo dhe zërë është argumenti 10, kemi argumentet të tjera, dhe zërë shumë e rëndësi që ta kuptojna këtë mesele, origina njeriut, nga se mbi këta, shumë letë kemi mëndërtuve, se baza është imani, edhe ajo aksidentalja është kufri dhe ateizm. Nëse kuptojmë këtë mesele, dhe ta shumë i se shumë letë është me mërëmetu pastaj, qështën e vezvese dhe qështën e asaj qka ka arë prej gjërave të cilat i kanë shpikur ateistat. E lusmi Allahun të bare kjo vëtjara, që Allahu t'i ruan zemra tona me iman, ti mbuj zemra tona me islam. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu mos na ban prej atyre të cilat bien prej e vezveseve të shejtanit. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu na mundson me mësuj Kur'anin, na mundson me mësuj hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu na shëron prej vezveseve, ti shëron të smurët prej vezveseve. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqara, skamor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të gjithë Allahun te bareke ve teala që jam nga mëshira e vet. إذا نبي بشمتا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.